Ladies and gentlemen, 21:00 в час ночи по Москве, а також у 7 вечора і у 23:00 за київським часом. З вами шоу Фріка, на хвилю Фріка, на хвилю Фріка. З вами шоу Фріком, з вами шоу Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, Фріка, на хвилях Soul Фотка, Фріка, на хвилях Soul Фот.ру. Алло, алло, алло, здорово, здорово, Саня, да, понял, что там, Вузов на связи? Ну да, ну как Вузов, не совсем Вузов. Like the calm before the storm, and it came without warning. An ordinary day in New York, Tuesday morning. 9-1-1 in 2001, the greatest act of terrorism done with no gun. Now who ever thought that we'd ever get caught with our noses in the air and no real support? Right here in America, I was taught that things ain't always what you think you thought. Yo, attack on America, mass hysteria and scarier. Worldwide, watch your area. For everything you see, there's a price and a fee. In the land of the brave, in the home of the free. It only took one look, with no sign of the crook. Forever in the books, the day the earth shook. Us against them, forever now till then. And God bless the victims and never again. Oh,